शिव भगवद भक्तजन पंचकोश विवेक प्रकरण का अंतिम तक हम लोग पहुंचे। किस प्रकार जीव जो परब्रह्म से भिन्न नहीं है, अपना स्वरूप जो है सत्य नित्य और अनंतत्व, इस विवेक कैसे विवेक के द्वारा स्वात्म बोध को प्राप्त करे, पंचदशिकार इस प्रकरण के द्वारा वही बतलाते हैं। इस विश्व में एक ही वस्तु है और वो है ब्रह्म। उससे भिन्न जो कुछ भी है ये सब जो है काल्पनिक है, कल्पित अस्तित्व को यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और वही हमारा अपना स्वरूप है। जब वो उपाधि को लेकर के उपस्थित होते हैं तो वही ईश चेतना और वही जीव चेतना के रूप में उसको हम प्राप्त करते हैं। इसी को ईश्वर भाव और जीव भाव शब्द के द्वारा ग्रंथकार वर्णन किए। साधक की साधना है कि जीव भाव को परित्याग करके उस शक्ति वो ईश्वर अथवा दोनों भाव को परित्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करना। प्रश्न यह है कि जीव भाव और ईश्वर भाव जो है कल्पित है, तो ये जो जीव भाव है ब्रह्म की जो जीव भाव और ईश्वर भाव, ये दोनों भाव दोनों के उपाधि क्या है? क्योंकि पहले ही निश्चय करके बतलाया उपाधि निमित्त जीवत्व और उपाधि निमित्त ईश्वरत्व। जीवत्व और ईश्वरत्व उपाधि के कारण है, वास्तविक अर्थ में कोई जीवत्व ईश्वरत्व आदि नहीं है। तो वो उपाधि क्या है, प्रश्न यह है उपाधि क्या है? जिस उपाधि के कारण जीव भाव को प्राप्त किए, जिस उपाधि के कारण ईश्वर भाव को प्राप्त किए, तो यो जिज्ञासा कि उपाधि क्या है, उसी का निरूपण आगे के ग्रंथों के द्वारा ग्रंथकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 38। शक्तिरस्तैश्वरी काचि शक्तिरस्तैश्वरी काचि शक्ति अस्ति ईश्वरी ऐश्वरी संधि करके शक्तिरस्तैश्वरी, ठीक है, शक्तिरस्तैश्वरी काचि सर्ववस्तु नियामिका सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य आनंदमयमारभ्य गुढ़ा सर्वेषु वस्तुषु गुणा सर्वेषु वस्तुषु शक्तिरस्तैश्वरी काचि सर्ववस्तु नियामिका आनंदपमयमारभ्य गुणा सर्वेषु वस्तुषु। जीव भाव और ईश्वर भाव कल्पित है तो ये दोनों भाव किस उपाधि के कारण है, प्रश्न ये उठाया, उसी का उत्तर दे रहे भाई। किम तद उपाधि द्वयम् इति आकांक्षायाम् तद उभयम् क्रमेण दिदर्शयिषु। दोनों उपाधि के निमित्त है जीवत्व और ईश्वरत्व, तो दोनों की उपाधि क्या है ऐसा विवक्षा होने पर, जिज्ञासा होने पर उत्तर दे रहे हैं कि वो उपाधि है हमारा शक्ति। शक्ति सामान्य अर्थ को देखिए, सर्व वस्तु नियामिका काचित ऐश्वरी शक्ति अस्ति। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, काचित ऐश्वरी शक्ति अस्ति सर्व वस्तु नियामिका, सीधा सीधा ऐसा कोई शक्ति है जो सभी वस्तुओं को नियमन। दिखता है कि नहीं? फिर वो शक्ति कहां तक है महाराज? कहते हैं शक्ति तो है, वो शक्ति कहां है, कहां तक है? आनंदमयम आरभ्य, महाराज आनंदमय से एकदम स्थूल शरीर तक वो शक्ति मौजूद है। केवल उतना ही नहीं, केवल पंचकोश में ही निहित सीमित नहीं है, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, महाराज सभी भूतों में वो गूढ़ तत्व है, सभी भूतों में वो है। भगवत भक्तजन उस शक्ति के जितने निकट साधक पहुंचते हैं वो उतना ही विनम्र हो जाते हैं। पहले तो उस शक्ति को समझना, वास्तव अर्थ में जो उस शक्ति को जितना चिंतन करता है वो उतना ही विनम्र भी बन जाता। एक द्वितीय एक शक्ति है जो संपूर्ण वस्तुओं के भूत के नियामक के रूप में, नियंता के रूप में मौजूद है, और वही शक्ति के कारण ही यह ईश्वर भाव ईश्वरत्व, और वही शक्ति के कारण ही जीवत्व। तो वो शक्ति को पहले ध्यान, जीव भाव ईश्वर भाव बाद में, पहले वो शक्ति जो है नियंता के रूप में नियंत्रण कर रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। शक्ति है ना? क्या लगता है आप लोगों को, है कि नहीं? कि आप अपने नहीं, वो ये घूमते जलेबी वाला बात मत कीजिए, बिना शक्ति के कैसे चाहिए सब घुमा के, सीधे सीधे शक्ति है आप फील कर रहे हैं, कैसे फील कर? हाँ ये देखो, फिर बात घूम, उसी ने बनाया, उसी के कृपा से चल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं, आप फील कर रहे कि नहीं? बिल्कुल फील कर रहे ना, भाई सुन रहे उसमें शक्ति का कोई है कुछ? भाई मैं बोल रहा हूं, बदन शक्ति क्रियाशील है कि नहीं? मैं बार बार जब कह रहा हूं कि फील कीजिए, इसका मतलब हां मैं वो शक्ति के आधार यह बॉडी है, सिक है, शरीर है, सभी कर्म कर रहे हैं, परंतु क्या वो शक्ति को हम अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं? कि भाई बोल रहे हैं, क्रिया को देख रहे हैं, बदन क्रिया, आप सुन रहे हैं, श्रवण क्रिया के द्वारा आप समझ रहे हैं कि हां भाई कोई है नहीं तो हम सुन कैसे रहे हैं। तो क्रिया को भी छोड़ करके थोड़ा और गहन में प्रवेश हो कि वो शक्ति किस रूप में मौजूद है, कि उसकी क्रियाओं को देख करके हम अनुमान करते हैं, अथवा जहां तक कि सही अनुमान है कि वो है, परंतु वही शक्ति केवल मात्र इस शरीर में, इस इंद्रियों में सीमित नहीं है। वही शक्ति, एक ही शक्ति, ऐसे नहीं कि भिन्न, जो इस शरीर में, इस बॉडी में है, वही शक्ति उसमें भी है, और वही शक्ति इस विश्व को भी, वो शक्ति को ध्यान में रखना है। इसलिए यहां ये जो लिखते हैं ना, नियामिका, इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक वस्तुओं को नियमन कौन कर रहे? भाई भगवान, ईश्वर, एनर्जी, कुछ शब्द भले दो समझने के लिए, परंतु नियमन कर्तृत्व किसकी उपस्थिति से हो रहे, कौन नियमन कर रहे हैं? नहीं तो नियंता, अच्छा शक्ति को मानना जरूरी है? आप तो आध्यात्मिक है, सत्संग करते हैं, इसीलिए आप झटपट शक्ति को भी मान लेते हैं, भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, और अपने समस्या का समाधान भी शायद कर लेते हैं। शायद शब्दों मैंने लगा दिया, परंतु शक्ति को मानना जरूरी है? जो ईश्वर को नहीं मानते, जो शक्ति को नहीं मानते, उसको क्या करे? ऐसे है ना, तो उनके लिए क्या करे? भाई अपने वस्तु के गुणधर्म है, वो अपने आप काम करता रहे, उसके लिए शक्ति को, शक्ति के बारे में वो चेतन है कि जड़ है, उस पर संशय है, प्रश्न है, परंतु शक्ति को लेकर के किसी के मत में कोई, इसीलिए शक्ति है, और उस शक्ति ही इस विश्व को, हाँ, और इसीलिए भगवत भक्तजन यहां ऐश्वरी शक्ति विशेषण दे करके बतला रहे कि वही जो है शक्ति ईश्वर उपाधि तया, ईश्वर संबंधिनी, वो शक्ति है। देखिए टीकाकार कुछ विशेष अर्थ बतला रहे कि नहीं? ऐश्वरी ईश्वरोपाधितया ईश्वर संबंधिनी काचित् सदत्व, सद सकार होना चाहिए, क्या लिखा है स्पेलिंग कीजिए तो? स द उसके बाद त ब है कि बीच में सकार है? सद सत्वादिभि रूपैर् निर्वक्तुम् अशक्या सर्ववस्तु नियामिका सर्वेषाम् अन्तर्यामी ब्राह्मणोक्तानाम् पृथिव्यादीनाम् नियम्य वस्तुनाम् नियमनकर्त्री शक्तिर अस्ति। देखिए उस शक्ति को किस प्रकार से बतला रहे हैं, शक्तिर अस्ति प्रतिज्ञा कर दिया, शक्ति तो है। तो वो शक्ति जो है और उस शक्ति के कारण ही महाराज ईश्वर और जीव का फर्क है। वो शक्ति जिनके अधीन में है, जिन्होंने, वो है ईश्वर, और शक्ति को जिन्होंने अधीन कर नहीं पाया, अधीन को स्वीकार कर लिया, वही जीव है। इस शक्ति को लेकर के ही जीवत्व और ईश्वरत्व, इसलिए यहां लिखते हैं ऐश्वरी ईश्वरोपाधितया ईश्वर संबंधिनी काचित शक्तिरस्ति। और वो शक्ति कैसा है, सद असद सद असद, वो निर्वक्तुम कह नहीं सकते। भाई वो शक्ति है, आप उसको पूर्ण रूप से ना नहीं बोल सकते, वो शक्ति हां ये भी नहीं बोल सकते, वो शक्ति है नहीं भी है ऐसा भी नहीं बोल सकते। इसीलिए कहते हैं ईश्वर संबंधिनी काचित सदसत्वादि भी सद असत सद असत रूपैर निर्वक्तुम, भाई जिनके रूप को जिनके स्वरूप को आप निर्वक्तुम बोल नहीं सकते। इसलिए मैं पहले ही बताया कि कर्म को देखकर के क्रिया को देखकर के हम अनुमान करते कि हाँ कोई शक्ति है, परंतु तो उस शक्ति को कोई पदार्थ नहीं कि ये है शक्ति, ऐसा करके आप निर्देश पूर्वक नहीं बतला सकते हैं। और इसीलिए यहां स्पष्ट कहते हैं कि देखो जिनके फिगर कुछ भी आकार प्रकार कुछ नहीं है, फिर भी वो जो है सर्व वस्तु नियामिका, वो सभी वस्तुओं के नियमन करता है, नियमन कर रही हैं। उसी को स्पष्ट करते हैं सर्वेशाम अंतर्यामी ब्राह्मणे न उक्ता। ये बृहदारण्यक उपनिषद के उस वचन को याद दिला रहे हैं कि सर्वेशाम अंतर्यामी, वो सभी वस्तुओं के अंदर रह करके उसके नियमन नियंता के रूप में कर रहे। इसीलिए शायद जगत नियंता के रूप में हम उनको पाते हैं कि भाई सब वस्तुओं के नियमन कर्तृत्व जिनके हाथ में है, नियमन कर्ता के रूप में जिसको आप पा रहे हैं वो कौन है, वही शक्ति है। इसलिए महाराज ईश्वर जो है उपाधितया वो ताकतवर हो गए, सब कर सब पर हुक्म भी चलाते हैं, और अगर उनके हुक्म को आप न मानो तो दंड देते हैं, ईश्वर उपाधितया। और इसलिए चेतनता, ईश्वर भी चेतन सत्ता है, जीव भी चेतन सत्ता है, परंतु चेतन सत्ता होने पर भी उनके पास जबरदस्त वो शक्ति मौजूद है, और इस जीव के पास हमारे पास वो शक्ति जो है उस रूप में नहीं है। इसीलिए यहां लिखते हैं काचिद ईश्वरी शक्ति। हाँ शक्ति तो है परंतु ईश्वर की जैसा, इसीलिए तो यहां सर्व वस्तु नियमिका इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शक्ति तो अनुभव कर ही रहे हैं, परंतु ये जो सर्व वस्तु नियामिका सभी के नियंत्रण वही करती है, इस पर थोड़ा चिंतन जरूर हो भाई। इस संपूर्ण वस्तु सृष्टि के जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार किन शक्ति के अधीन है। इसीलिए तो मां के प्रणाम मंत्र में हम लोग कहते रहे सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी। तो सृष्टि ये जो जन्म हुआ उसके बाद पालन और फिर संहार, ये एक कोई नियंता है कि नहीं प्रत्येक के। देखिए ना, एक पुष्प विकसित होना प्रारंभ किया, क्या उस पुष्प के अंदर कोई नियंता है या खुद ही वो बढ़ रहा है? कोई कहेगा ये नेचर है, ये प्रकृति है। भाई प्रकृति को भी नियंत्रण कर रही है कोई? भाई फूल को देखो कितना कितना दूर तक, कितने कब तक वो विकास करेगा, कहां तक, और फिर एक समय वो विकास जो है बंद हो जाता है। फिर देखिए ना, ये जो पूरे इंद्रियों का, आंख कितना होगा, नाक कितना होगा, हाथ पांव कितना होगा, कोई नियमन करता है या नहीं? नहीं तो मान ली नियमन न होता तो ये बड़ाई हो रहे हैं, आंख बड़ाई होता जा रहे, बड़ाई होता जा, कैसा होगा? तो इसीलिए कह रहे भाई, वो जो सर्व वस्तु नियमिका नियमन कर्तृत्व जिनके पास है, प्रत्येक वस्तु के नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसी को कह रहे आनंदमय कोष से आरंभ करके ब्रह्मांड पर्यंत सभी वस्तुओं को भी वो नियमन करती है। ऐसा नहीं कि केवल आपके शरीर को ही नियमन कर, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के अंदर वो गुढ़ है और उसमें रह करके वो नियमन कर रही है। और इसी को तो हमको लगता है ये जो विश्वरूप अध्याय आदि में वर्णन किया तत्तद रूपों में, उसी का निर्देश भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। बच्चा बड़ा हो रहे, आप बड़े हो रहे, नहीं बोलूंगा बूढ़े हो रहे, हो रहे ना, गुस्सा मत कीजिए, बूढ़े हो रहे स्वीकार। अरे बुढ़े को बुढ़े बोलने से गुस्सा होता है, आपको नहीं, आप लोग वेदांति इसलिए तो ठीक है। तो कहते हैं बुढ़े हो रहे ना, आपके अधीन है ना। कितने देखो, हम लोग जब विचार करने बैठते हैं अपना जो ये है वो पता लग जाता है औकात क्या है, क्या औकात क्या है, लेकिन हमारे औकात हमको पता लगते हुए भी अविद्या के कारण अहंकार को लेकर के हम बैठे। भाई आपके औकात क्या है, क्या आप अपने वृद्धत्व को, बार्धक्य को नहीं रोक सकते, और हम अपने अधीन सब को करना, जो सबसे निकट है, जो अपनी आपा के रूप में हम पा रहे हैं, हमारे बार्धक्य को अरे कम से कम 2 साल पीछे कर दो, चलो जबरदस्त नहीं होगा, ऑर्डर दे दो। हम अपने दफ्तर में, ऑफिस में ऑर्डर तो हमारा कैरी आउट हो सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे अपना है उनमें कुछ नहीं चलता हमारा। तो ये जो वार्धक्य है, बुढ़े हो रहे, वृद्धत्व, तो इस पर कोई नियंता है कि नहीं, कि एक समय तक वो बड़ा हो रहा है, हो रहे, और फिर एक समय के बाद वो अपने आप, तो कौन है भाई, कौन है, कौन है जो शक्ति के रूप में पूरे व्यवस्था को, और उनमें कोई राग द्वेष, ऐसा नहीं है कि इनके प्रति राग है तो जल्दी जल्दी कर दो, इनके प्रति द्वेष है तो इनको कुछ और खराब बिगाड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। नियम विश्व व्यवस्था, इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, कई बार हम लोग तो बड़े होशियार हैं ना, भगवान के ऊपर भी दोष देते हैं कि क्यों आपने राग द्वेष का निर्माण किया, जब आपने ही सब कुछ बनाया, अगर राग द्वेष का निर्माण न करते तो हमारे अंदर न आता, तो फिर तो हम लोग साधक होते। तो कहते हैं भैया, राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये विश्व व्यवस्था को चलाने के लिए, बनाने के लिए, स्थिति रखने के लिए राग और द्वेष, जैसे हमने चक्षुर इंद्रिय को बनाया तो उसके रूपक ग्रहण ये उनका राग हो गया, ये हमने बनाया, परंतु भगवान उसके बाद कह रहे तयोर न वसम आगच्छेत, ये हमारे लिए साधना है ना, कि तयो हो राग द्वेषो, इसके अधीन न हो जाओ। क्यों? तो यस्य परिपंथिन, वही हमारे लिए परिपंथी है, बाधक है। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि विश्व व्यवस्था के लिए राग द्वेष ये सब निर्माण किया, परंतु इसके अधीन तुम न हो जाओ। इसलिए भगवत भक्तजन ब्रह्मांड पर्यंत इस शरीर से लेकर आनंदमय कोष से ले प्रारंभ करके ब्रह्मांड पर्यंत गूढ़ उस शक्ति को ध्यान में रखे, और उस शक्ति को जितना साधक आविष्कार कर पाते हैं उनके अंदर नारायण उतना ही विनम्रता, क्योंकि अपने लाचारी को वो खुद पता कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे अधीन क्या है, क्या हम क्या कर सकते हैं। देखिए ना, ये जो हम बोल रहे हैं, अगर ऐसा अभिमान हो कि मैं बोल रहा हूं और आज ऐसा बताऊंगा सब लोग स्टैंड हो जाए, तो भगवान अंदर बैठे बैठे मुस्कुराते, रुक जा, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनं। मेरे को तो ये बात एकदम इतना डर लगता है, और वास्तव में जिस दिन ऐसा थोड़ा भी आ जाए कि आज तो ऐसा बताऊंगा, उस दिन भगवान अंदर मुस्कुराते, चल तेरे को उधर ही बताऊंगा मैं भी। इसीलिए मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनं, मेरे से स्मृति है, आपको क्या बोलना है वो कहां स्टोर है, कौन उठा करके दे रहे, कौन उठा करके दे रहे, ज्ञान कहां है, कौन उठा करके उस स्टोर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे, कौन बोलने के लिए आप सब तैयार है लेकिन मौके पर आकर के भूल गए, कौन आपका वहां से उठा करके कौन लेके चला गया। तो इसीलिए भगवत भक्तजन उस शक्ति को, यहां ये जो लिखते हैं ना बृहदारण्यक उपनिषद के, उस उद्धरण को भी दे रहे हैं, ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्ति स्वगुणै निगूढ़ाम। बृहदारण्यक उपनिषदकार कहते हैं कि भाई उस शक्ति को जितने जितने लोग अनुभव करते हैं चित्त में उतना ही भाव, भक्ति भाव का विकास होता है। भक्ति मतलब क्या नारायण? भक्ति मतलब उस शक्ति के अधीनता को अथवा उस शक्ति को स्वीकार करके अपने समर्पण, ही भक्ति भाव है। इसीलिए यहां वहां लिखते हैं देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम, वो जो एक अद्वितीय शक्ति है वही सर्वत्र नियंता के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में मौजूद है, उसको जो जितना अच्छी तरह से अनुभव कर लेता है उतना ही वो ईश्वर शक्ति का पता लग जाता है। महाराज प्रत्येक शक्ति ईश्वर शक्ति मतलब क्या, जो शक्ति प्रत्येक वस्तुओं के अंदर रह करके चला रहे, उसके विकास के प्रति, उसके स्थिरता के प्रति और उसके विनाश के प्रति जो शक्ति कारण है, उस शक्ति को। इसलिए उपनिषद में ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत आपको इस शक्ति के बारे में मिलेगा। और ये जो अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान, ये सब के मूल कारण कहते हैं उस शक्ति के अपरिचय, शक्ति को जो परिचय नहीं प्राप्त किया। नहीं तो ये देखिए ना, आप घर से यहां तक आए ना, शक्ति के सहारे आए कि नहीं? मैं ये रुमाल उठा रहा हूं, कभी ख्याल ही नहीं होता है कि आप बैठे हैं ना, धीर शक्ति है कि आप चिंतन कर रहे हैं। प्रत्येक कहां आप उनको बिना, आप एक जगह आप बताइए कि वहां महाराज नहीं है, वहां तो कोई और होगा, पता नहीं कोई है लेकिन वो नहीं है, ऐसा एक जगह आप निर्देश करके दिखाओ कि वो नहीं है लेकिन वो क्रिया जो है कर्म आप कर पा रहे हैं। और ये देखिए, जितना ऐसा हम चिंतन करेंगे उतना ही ये जो अहंकार है, दर्भ है, दंभ है, वो महाराज विगलित होते। नहीं तो और ये अहंकार के जो पहाड़ है इसको गलाने के लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है न तो जप है न साधना है कुछ नहीं, न तो आशीर्वाद से भी वो गलने वाला है महाराज। कोई आपको आशीर्वाद कर दे और हमारा अहंकार गल जाए, होगा नहीं। वो तो अपना आत्मविश्लेषण और उस शक्ति को जितना आप आविष्कार कर पाएंगे उतना ही अंदर से विवशता विनम्रता कि कितना नादान और कितना लाचारी है कि उस शक्ति के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। ये जो आंखों के पलके पड़ रहे महाराज, कभी आपने सोचा ये? इसको तो कभी हमने ध्यान ही नहीं देते। और ये अगर ना झपके महाराज तो चलेगा? नहीं चलेगा। कितना डेंजरस है जब हम लोग क्लास में परीक्षा, बचपन की बात है, तो किसी ने बोला कोचिंग में कि भाई इतना नींद आते हैं कैसे तुम परीक्षा दोगे बीकॉम के, तो क्या किया? नादारी मूर्ख था, बोलने में भी हंसी आती है। ये जो पलके ना इसके जो रोए उसको काट दिया हमने कि नींद उसको झपकी ना आए नींद, और उसके बदले में क्या हुआ, वो जो ऐसा करता है ना तो काट दिया ना दोनों तरफ से, इतना लगा पूरे लाल होकर के आंख फूल फाल करके एकदम बंद हो गया, अध्ययन ही पूरा बंद हो गया। तब पता लगा कि देखो कितना इम्पोर्टेंट भगवान एक एक अवयव को एक एक हिस्सा, ऐसा नहीं कि ऐसे मिल गया, प्रत्येक के सार्थकता है और उस रूप से उन्होंने सबका निर्माण सबको बनाया। तो आप बताइए, तो वो शक्ति के सिवा हम कैसे चल सकते, उसी को चिंतन करना है। और इसीलिए पंचदशी कार भी बतलाते हैं ना कि भाई वो शक्ति, पहले बताया कि ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र जो है धागों के ऊपर निर्भर है कि नहीं? धागों में कुछ हलचल हो और वस्त्र में ना हो, ऐसा होता है क्या? तो ठीक उसी प्रकार ये शक्ति ऐसा है कि उसमें कुछ क्रिया अगर ना हो तो ये जड़ कुछ भी कर्म कर नहीं सकते। इसीलिए तो एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृत तिष्ठन्। याज्ञवल्क्य जी बतलाए ना, उस प्रशासक को देखो गार्गी, जिनके प्रशासन से, जिनकी शासन से ये सूर्य चंद्र, कहते सूर्य इस पृथ्वी से लाख गुण वजन वाला है, इस पृथ्वी मंडल से लाख गुण वजन उसका ज्यादा है। भाई किसने वहां लटका दिए सूर्य को? किसके ऑर्डर से लटक गया? और कब लटका? और अभी तक वो जो है चंद्रमा नदी वो जो प्रवाहित हो रहे, किसके कोई ऑर्डर दिए कि भाई तुम ऐसे ही बहते? समुद्र हो सके तो पूरा महाराज बॉम्बे को इधर से इधर कर दे, लेकिन वो नियंत्रण नियंत्रक है कि नहीं जो अपने जो सीमाओं को उल्लंघन कर नहीं रहे? इसीलिए कहते हैं हे गार्गी तस्य प्रशासने, वो जो एक प्रशासक है नियंता है उसको देखो, और उसी के कारण ही सूर्य चंद्र सब कुछ अपने अपने कर्म कर रहे। और कैसे प्रशासक महाराज, सृष्टि किया और ऑर्डर दे दिया और जरूरत, आप कितने अच्छे प्रशासक हो, आपके अधीनस्थ एक साल मान सकता है तो भी मानेगा कि नहीं क्या पता, ना देखो तो ना जाओ तो नहीं होगा, परंतु तो कैसा एक नियंत्रक, एक सृष्टि पूरे जो है एक बार ऑर्डर दे दिया और बस उनके अधीनता उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। इसलिए यहां कहते हैं गूढ़ा सर्वेशु वस्तुषु, वही ईश्वर शक्ति है सभी वस्तु पदार्थों को देख करके उनके भीतर तक जाने की चेष्टा हो ना रहे कि भाई जो भी पदार्थ जो भी वस्तु हम देख रहे उसके अंदर तक जाए, कि अंदर जाए बिना आप उस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए तो वहां उपनिषदकार लिखते हैं ना, घृतमिव पायसी निगूढ़ भूते भूते वसति, ये प्रत्येक भूत में जो बैठे हुए है नियंता के रूप में, उसको देखो। भूते भूते वसति विज्ञानम, वही एक शक्ति है। उस अनुभव को वहां तक अगर हम ले जाते हैं तो नारायण जीवन में कुछ, और यही मुझे लगता है भक्ति, और यही शरणागति का एक यह है, पूजा अर्चना कुछ ही सर्वत्र उस शक्ति का ही चित विलास है, विलसित हो रहे, उसको आप जितना अनुभव, जितना आप दर्शन करेंगे, देखेंगे, उतना ही ईश तत्व से आपका परिचय प्राप्त होगा। नहीं तो कोई फिगर, कृष्ण क्या है, माँ क्या है, ये कोई आकार प्रकार, इतना ही अगर समझते हैं तो नारायण बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। वो तो हमारी जैसे एक आकार है, तो उस आकार को, आकार के अंदर जो मौजूद है उसको, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्तजन उस शक्ति को यहां बतला रहे। अब वो जो है, अब जो मैंने प्रश्न उठाया था उसी को यहां रख रहे हैं कि शक्ति के नियामक वो उसको क्यों माने। भाई वस्तु के गुणधर्म है, परस्पर परस्पर में एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार वो चल रहा है। कोई इसके मालिक है, नियमन करता है, नियंत्रित तो किसी के हाथ में है, ऐसा क्यों हम माने, उसको बतला रहे। वस्तु धर्मानियमीरन, वस्तु धर्मानियमीरन, शक्त्या नैव यदा तदा, शक्त्या नैव यदा तदा, अन्योन्यधर्म सांकर्यात्, अन्योन्यधर्म सांकर्यात्, विप्लवेत जगत खलु, विप्लवेत जगत खलु। हाँ, वो उस 38 नंबर श्लोक के कुछ टीका देख लीजिए, यद्यपि अर्थ कर दिया फिर भी एक बार आप लोग उच्चारण कर लीजिए। पृथिव्यादीनाम नियम्य वस्तूनाम नियमन कर्त्री शक्तिर अस्ति। पृथ्वी आदि जितने भी वस्तु है महाराज, कोई तो है नियम्य, ये सब जो है नियम्य है, कौन, पृथ्वी आदि जितने भी वस्तु है, तो नियम्य है तो भाई नियमन करता तो कोई होगा, इसलिए कहते हैं नियमन कर्त्री कौन है, शक्तिर अस्ति। सा कुत्र तिष्ठ, सा कुत्र तिष्ठति, कुतो वा नोपलभ्यते इति आकांक्षाः। भाई वो कुत्र तिष्ठति, वो शक्ति कहाँ है, और कुतो न उपलब्ध, उसका तो उपलब्धि भी नहीं है महाराज की, है कि नहीं, कहां रहते हैं। कहते आनंद है, वो श्लोक का हिस्सा, आनंदमयम आरभ्य गुढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। आनंदमयादिषु ब्रह्मांडांतेषु सर्वेषु वस्तुषु गुढ़ा वर्तते अतो नोपलभ्यते इत्यर्थ। कहाँ है, कुत्र तिष्ठति वो शक्ति, कहते आनंदमयादिषु ब्रह्मांडांतेषु, आनंदमय से प्रारंभ करके ब्रह्मांड पद पर्यंत सर्वेषु भूतेषु वस्तुषु गुढ़ा वर्तते, सब में महाराज वो गुढ़ वस्तु है और वो नहीं है ऐसा। अतः नोपलभ्यते, इसीलिए महाराज चूंकि वो गुड़ा है, निहित है, इसलिए वो न उपलब्ध, वो उपलब्ध के अधीन में नहीं है। और वो जो शक्ति है उसी, अगर वो शक्ति को न मानो तो यहां लिखते हैं कि अन्योन्य धर्म संकर्यात, ये जो अग्नि की जो उष्णता है, जल में जो क्लेदता है, सिक्त करने की शक्ति सामर्थ्य है, पृथ्वी में जो काठिन्यता है, ये सब सांकर्य हो जाता। कभी आपने चिंतन किया कि अगर वो नियंता के नियमन कर्तृत्व के ऑर्डर के बिना अगर ऐसा होता कोई विश्व व्यवस्था तो कैसा होता? नारायण, मान लीजिए आपने भोजन करने बैठा, जड़ में तो हमको दिखता नहीं है ना, भोजन थाली में परोसा गया जो भी है, आप महाराज भोजन करने बैठा और आप भोजन किए, प्रारंभ नहीं कि उसके पहले देखा कि आपने कि ये भोजन जो है चूहा बन करके दौड़ करके निकल गया या पक्षी बन करके उड़ करके, कैसा होगा? तो कोई है कि नहीं कि जैसा है उसको उसी रूप में, तो उसको उस नियंता को, ये जो कह रहे हैं शक्ति को मानने की क्या आवश्यकता है, तो कहते हैं ये जो सांकर्य विप्लव, भाई ये जो है तीन भाग जल और एक भाग स्थल कहते हैं ना, तो आपने कभी आज जाकर के तीन भाग जल और एक थोड़ा एक भाग मिट्टी पात्र में रख देना तो अलग अलग होता है, रहता है कि नहीं, मिट्टी मिट्टी जैसा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी है, तीन भाग पानी है ना, तीन हिस्सा पानी, एक हिस्सा मिट्टी है हमारा, वो तो ऐसे ही कीचड़ बन करके, तो फिर ये जो तीन भाग और एक, तो अभी हम लोग चल रहे हैं ना, गीला तो नहीं हो गया ना, तो कौन है भाई? कभी ये सब हिसाब भी हम नहीं करते हैं कि हम अगर एक पात्र में पानी और मिट्टी थोड़ा अधिक पानी रख दे वो एकदम कीचड़ बन जाता है, और इस विश्व में तीन भाग कहते पानी है और एक भाग स्थल भूमि है, फिर भी स्थल में वो स्थल में काठिन्यता वैसा ही है और जल के नियंत्रता ऐसा ही है, कौन है? अगर ऐसा कोई नियंता न होते महाराज तो भाई विप्लव हो जाता, जो जिसका काम उससे विपरीत वो कर्म, लड़ाई संघर्ष ये सब चलता। इसलिए नियंता तो कोई है, और ऐसा नियंता कि जैसा जिसको बता दिया उससे टस से मस नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य जैसे, चंद्रमा जैसे, तारे नक्षत्र जैसे, नदी सरिता जैसे, उसी प्रकार चल रहे, परंतु उनके अस्तित्व को हम डिनाई करने के लिए बैठे। और वो भी बात है ना कि उनके शक्ति को आप जो डिनाई करते हैं, हम जो अवज्ञा करते हैं, अस्वीकार करते हैं, इतना ही नादान है कि उनके शक्ति के आश्रय को लेकर के ही शक्ति को ये भी एक है ना, अज्ञानता है ना, कि अब मैं जो ना बोल रहा कि ईश्वर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ये जो बुद्धि की तीव्रता है उनमें भी उनकी कोई प्रकाश है या नहीं। और यही सब जितने आप चिंतन हम करेंगे उतना ही अंदर एक भाव, एक भक्ति, और यही नारायण जीवन में पूर्ण शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। कल इसका चिंतन करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभा व्योमवद्व्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती महादेव।